پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فصبر ان وعد اللہ حق، پس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے، اور یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے اور اس میں دیر بھی لگ سکتی ہے، اس لیے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس عذاب کا جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، بس ہماری ہی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے، یعنی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں، جیسا کہ ہوا بھی، جنگ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، ان کی سرداری گئی، اس کے بعد پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگی آ گیا، ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی، جو محض عزت بنانے کی خاطر اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اپنی بڑائی جتانے کی خاطر یا تکبر کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ خواہ ہم یہ عذاب آپ کی زندگی میں ان کو دکھائیں، یا ہم آپ کے فوت کرنے کے بعد ان کو مسلط کریں، واپسی تو ان کی ہماری ہی طرف ہے، یعنی دنیا میں اگر عذاب سے بچ بھی گئے یا عذاب میں تاخیر بھی ہو گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب ہمارے پاس آنا ہے تو ہم ان کو آخرت میں پکڑ لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ پیغمبروں سے بھی مدد کا وعدہ صبر پر مشتمل ہے یا صبر پر منحصر ہے، اللہ کا وعدہ ہے مدد کا لیکن صبر چاہیے، ساری آزمائشوں سے نکلنے کے بعد کامیابی کا دور آئے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، یعنی قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا گیا ہے 25 انبیاء اور رسل، وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہی نہیں، یعنی قرآن میں ان کا ذکر نہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ سارے رسول جن کا ذکر ہوا ہے اور جن کا نہیں ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر معجزہ لا دکھائے۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اہل مکہ آپ کے دشمن مخالف ہر وقت آپ سے مطالبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم آپ کو مانیں گے، آپ فلاں چیز کا معجزہ دکھا دیں۔ فرمایا نہیں، معجزہ تو اللہ کے اذن سے پیغمبر دکھاتا ہے، پیغمبر کا ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیے کہ اگر پیغمبر اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا تو اولیاء اللہ کیسے دکھا سکتے ہیں ایسی چیزیں؟ یعنی کسی نبی کے ہاتھ یا اختیار میں نہیں کہ اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی پسند ناپسند سے معجزے دکھائے لوگوں کو، تو پھر ان کے علاوہ اور کسی بزرگ ولی کے ہاتھ میں کرامتیں اپنی مرضی سے دکھانے کی طاقت کہاں ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، جا ماضی ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، یعنی اس مجرم قوم کا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارہ پا گئے اس جگہ باطل پرست، یعنی پیغمبروں نے جب معجزے دکھائے اللہ کی طرف سے اللہ کے اذن کے ساتھ اور لوگ نہیں مانے، تو پھر اس کے بعد قوموں کو زندہ رہنے کی مہلت نہیں ملی، پھر ان کا انجام سامنے آ گیا اور باطل پرست نقصان اٹھا گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ سکو ان پہ سوار ہو کے اس حاجت کو، اپنی منزل کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ سکو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پہ، جہازوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کون سی آیات کا تم انکار کرو گے، کس آیت یا کس نشانی کو نہیں مانو گے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں کا احساس دلایا وہ سب یہاں پر اکٹھی کر دی گئی، ہماری اپنی ذات کے اندر، کائنات کے اندر، سونے جاگنے کی شکل میں، دن رات کی شکل میں، کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں، اور سواریوں کے انتظام کی شکل میں، ان سب کا ایک خلاصہ پھر سے یہاں کر دیا گیا. اور یہاں پھر سے الانعام کی بات کی گئی، حالانکہ سورۃ الانعام میں ان کا تفصیلی ذکر بھی گزر چکا ہے کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے. اگر ان جانوروں کی جگہ کچھ انسان ہماری ضرورت خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے تو ہاتھ ہی نہ آتے. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے بے زبان جانور، بے زبان، بے زبان کیوں کہ ہم ان کو پکڑ کے ذبح کریں بےچارے کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم ان پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں تو چل پڑتے ہیں سر جھکا کے. کسی انسان پہ ذرا چڑھے آپ کہ وہ آپ کو لے چلے کہیں. کس طرح آپ گھوڑے پہ، گدھے پہ اور جانوروں کے اوپر کتنا کتنا بوجھ لاتے ہیں، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، ناراض بھی نہیں ہوتے. کھانے کو دے یا نہ دے، ڈنڈے کے زور پہ آپ کام لیتے ہیں، مار مار کے چابکے ان کو چلاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں بےچارے آگے سے، کوئی چیز چلا کے شور نہیں مچاتے جس طرح اے انسان تم مچاتے ہو کہ ذرا کوئی چیز یا کام یا مقصد تمہاری ضرورت کے مطابق نہ ہو تو پھر دیکھو تم کیا حال کرتے. ذرا کھانا لیٹ ہو جائے، ذرا سونے میں خلل آ جائے، چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہ ہو، پھر تمہارے مزاج کیسے برہم ہوتے ہیں. لیکن ان جانوروں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو، ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے، ان کا دودھ پیتے، ان کا گوشت کھاتے ہو جو مرغوب ترین غذائیں ہیں تمہارے لیے، ان پہ سواریاں کرتے ہو، اپنی ضروریات پوری کرتے ہو. اللہ نے ان کی ساخت، ان کی فطرت، ان کی میک تمہاری ضرورت کے عین مطابق بنائی، ان کو اتنا سٹیمنا دیا، اتنی طاقت دی کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھائیں اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کریں جو تمہیں ضرورت ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ مویشی جانور بلکہ کشتیاں بھی جن پہ تم سوار ہوتے ہو. اس زمین پر 3 حصے پھیلا ہوا پانی، اگر اس پہ سواری کا کوئی ذریعہ نہ بنایا جاتا تو تم تو کٹے ہی رہتے ایک دوسرے سے. یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ سمندر پار سے بھی آئے ہوں گے تو کیسے پہنچ پاتے اگر یہ الفلک نہ ہوتے، پانی میں چلنے والی کشتیاں یا آسمان پہ پھیلے ہوئے یہ سواری کے انتظام نہ ہوتے. یہ سب کچھ کس نے بنایا، یہ کس کی نعمتیں ہیں، یہ کس کی نشانیاں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھ کر پھر بھی انکار کرو گے؟ کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کو جھٹلاؤ گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھے، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، تو یہ دیکھتے تو صحیح کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تعداد میں تھے. اکثر منہم، بہت بڑی مخلوق گزری اللہ کی، آبادی بہت تھی ان کی بھی، اکثریت میں تھے، خصوصی طور پر اہل مکہ سے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے. وہ اشد قوتن، اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، ان سے زیادہ قوت رکھتے تھے. وہ آثارن فی الارض، اور ان سے زیادہ شاندار آثار انہوں نے دنیا میں پیدا کیے یا چھوڑے. لیکن دیکھو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، نہ ان کی تعداد کی کثرت، نہ ان کی جسمانی قوت، اور نہ زمین پہ اٹھائے جانے والے آثار، بڑی بڑی عمارتیں اور قلعے کسی کام نہ آئے ان کے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ کام آئے ان کو جو کچھ بھی وہ کماتے تھے، جو جو چیزیں انہوں نے بنائی تھی، نہ ان کی جسمانی قد و قامت اور قوت، نہ فن تعمیر، نہ زراعت، کوئی بھی چیز ان کو کام نہ آئی. اور ماں کو اگر استفہامیہ معنی میں لیا جائے تو دیکھو کیا کام آیا ان کے، کون سی چیز کام آئی، کچھ بھی تو کام نہیں آیا. جو بھی انہوں نے کمائیاں کی، جو بھی محنت کی. فلما جاءتهم رسلهم، کیوں اور کب یہ کام نہ آیا، تو جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، کھلی کھلی نشانی اور دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، بلکہ اس کی بنسبت فرحوا بما عندهم من العلم، خوش ہوتے رہے، مگن رہے اس علم میں جو ان کے پاس تھا پہلے سے ہی. کتنا زبردست نقطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. ان سب تباہ شدہ برباد شدہ قوموں کا حال تو دیکھو. میں کل ہی اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ اتنی بڑی بڑی قومیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں, ہر صورت میں ہر سپارے میں ان کا ذکر آتا ہے. قوم لوح, قوم عاد, سمود, جب عذاب آئے ہوں گے کیا چیز ہوگی کہ پوری قوم بجھ کے ختم ہو کے رہ گئی, ایک بھی نہیں بچا, ایک بھی نہیں بچا, سب چلے گئے, ساری ان کی مہارتیں, ٹیکنالوجی, علم, سائنس, ہر چیز بجھ گئی, ختم ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. یعنی ایک شخص کا بھی ہلاک ہونا, ایک شخص کا بھی فوت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. کہا یہ کہ ساری قوم مر جائے, اگر کسی گھر کے سارے لوگ مر جائیں کتنا اس کو بدشگونی کی علامت سمجھا جاتا ہے, کتنی نحوست. کہا یہ کہ پوری کی پوری قوم, پورا ملک ختم ہو جائے کسی کا, سارا اقتدار, سارا علم, یہ کوئی معمولی چیز ہے. اور پھر وہ قومیں بھی ایسی, اکثر منہم اشد قوتن و آثارن فی الارض, جن کے زمین میں بڑے بڑے نشان تھے, بڑے بڑے کام تھے, بڑی بڑی ترقیاں تھیں, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, سبب کیا تھا, وجہ کیا تھی, وہ ترقی ان کے کام کیوں نہ آئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل پر مبنی تعلیمات لے کر آئے تو انہوں نے پرواہی نہیں کی. کیوں بے پرواہی برتی؟ فرح, مگن رہے, مشغول رہے. پیچھے آپ کو فرح کا معنی بتایا گیا نا, مگن اور مشغول ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے, کسی نعمت کو پا کے اس میں مشغول ہو جانا, مصروف ہو جانا, بس اسی کا ہو کے رہ جانا. فرح بما عندهم من العلم, علم میں سے جو ان کے پاس تھا, ان کی اپنی ٹیکنالوجی, ان کی اپنی کتابیں, فلسفے, مہارتیں, سکلز, بس وہ اسی میں ہی خوش تھے. آج آپ دیکھیں انسانوں کا حال کیا ہے, آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے, دنیا کی ڈگریوں پر پھولے نہیں سماتے, دنیا کے علم پر کیسا کیسا تکبر پایا جاتا ہے, اور اس علم کی بنا پر دین کے علم سے تکبر کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے, ہم اتنا کچھ جانتے ہیں, ہمیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس کہ ہم اب 1400 سال پرانی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اور وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کھلے دلائل رکھتا ہے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے. تو ان کا قصور اور ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں اپنی باتوں کو, اپنے علوم کو ترجیح دی, اپنی ٹیکنالوجی پہ اتراتے رہے, اس پہ نازاں رہے, اور پیغمبر کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے. آج آپ دیکھیں ہم سو کالڈ مسلمز, ہم بھی کچھ اس کام میں پیچھے نہیں, دین کے علم کو حقیر جانتے ہیں, دینی تعلیمات کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, دین پڑھنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اور اتراتے ہیں کس پر, مشغول ہیں کس میں, جوانی کھپا رہے ہیں کس میں, زندگی کی کمائی لگا رہے ہیں کس میں, صرف دنیا کے علوم میں. ٹھیک ہے دنیا کے علوم پڑھنا برا نہیں, لیکن صرف ان میں مشغول ہو جانا, ان پر اترانا, انہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا, یہ غلط ہے. اور جو قوم ایسا کرے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہوتی. اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ محض دنیا کے علوم اور دنیا کے علوم میں ترقی اور مہارت اس کو اللہ کے عذاب سے اور نقصان سے اور زوال سے بچا دے گی, تو یہ ممکن نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ زندگی بس یہی ہے جو اس زمین پر ہے, یا کائنات یہی ہے جو ہمیں سامنے آنکھوں سے نظر آتی ہے. نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, بہت کچھ ہے آگے, تمہیں نظر نہیں آتا. تم اپنے محدود علم کو ہی, اپنی دنیا کی تجارت, صنعت, ان چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گئے ہو. جیسے سورۃ الروم میں فرمایا, یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, وہ دنیا کی ظاہری زندگی کا ہی بس علم رکھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. تو کوئی بھی انسان صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا علم بھی جانے, اور یہ ہر شخص کی ضرورت ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو پچھلی اقوام کے پاس ان کا مذہبی علم کیا تھا دنیاوی علوم کے ساتھ سے؟ صرف متھس پر مبنی تھا, میتھالوجی جس کو کہتے ہیں, جس کی کوئی حقیقت نہ تھی. کہا جاتا ہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ ارسطو جو اپنے آپ کو فلسفہ الہیات کا موجود سمجھتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف اس کو دعوت دی گئی تو کہنے لگا کہ سوچ کے بتاؤں گا. بعد میں اس نے جواب دیا کہ ہم خود ہی راہ پائے ہوئے ہیں, دوسروں کو ہمیں راہ بتانے کی ضرورت نہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم میں جو بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, वो कहते हैं हम खुद रास्ता बताने वाले हैं दूसरों के लीडर्स हैं, हमें कोई क्या रास्ता बताएगा। फलम्मा रऊ बअसना, फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया, कालू कहने लगे, आमन्ना बिल्लाहि वहदा, अब हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर जो सिर्फ एक है, अकेले उसी पर। व कफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और हम इनकार करते हैं, कुफर करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम शरीक ठहराते थे। और सारे माबूदों में फिर ये इल्म और तरक्की भी आ जाती है कि जो उनके अल्लाह की तरफ जाने के रास्ते में हायल थी। फलम यकुयन फअहुम ईमानुहुम लम्मा रऊ बअसना, लेकिन हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी फायदा मंद न हो सकता था। क्यों? सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह का तरीका है कि अजाब आने के बाद किसी का ईमान भी काबिल कबूल नहीं। अल्लती कद खलत फी इबादिही, वो तरीका जिसके बंदों में हमेशा से जारी रहा, यानी कोई नई बात नहीं कि इनके ऊपर जुल्म किया गया। क्या तरीका? कि तौबा और ईमान बस उस वक्त तक फायदा मंद है जब तक कि मौत ना आ जाए या अजाब ना आ जाए। जो ही उसके आसार नजर आने लगे और इंसान समझे कि अब मैं पकड़ा गया, तो फिर ना कोई तौबा है और ना कोई ईमान, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वखसिरा हुनालिका अल्काफिरून, और खसारा पा गए इस जगह काफिर लोग, इनकार करने वाले लोग। उनके मुकद्दर में हलाकत के सिवा फिर कुछ न था। उनकी सारी तरक्की, उनकी सारी अजमतें और उनके सारे आसार और बड़ी बड़ी इमारतें उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा न सके। उनके दुनियावी उलूम ने उन्हें कुछ भी फायदा न दिया। اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. कितना हसरत भरा जुमला है ना, वह खसिर हुनालिकल काफिरून, और इस जगह पर आकर काफिर हलाकत में पड़ गए। यहाँ आकर वो जो बात समझने में ठोकर खाई थी, उस ठोकर से जो गिरे तो तबाही पे अंजाम हुआ। अब देखिए कि बात तो जाहिर है काफिरों की हो रही है, लेकिन हम सब जरा अपने बारे में, अपनी औलादों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने माशरे के बारे में, अपने पढ़े लिखे लोगों के बारे में सोचें। ठीक है, वो दुनिया के उलूम में मशगूल हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हमारी दुनिया बना रहे हैं, हमारी ही खिदमत के लिए पढ़ रहे हैं, हम उनकी आखिरत के लिए क्यों नहीं फिक्रमंद? क्यों नहीं ये पैगाम वो उन तक ले जाते? क्यों नहीं वो अपनी जिंदगी का कुछ वक्त निकालते कि इस इल्म से भी कुछ फायदा उठाएं? कब तक ये बहाना चलेगा, वक्त नहीं, मसरूफियत है, मशगूलियत है? इसी मशगूलियत की बात तो यहाँ हो रही है कि इतने तो ना मशगूल हो जाओ कि अपनी आखिरत को भूल जाओ। सिर्फ दुनिया ही के इम्तिहान तो नहीं, आखिरत का भी आने वाला है, तो हमें अपने अमली रवैयों पर नजरसानी करने की जरूरत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.